أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا دیات کے اللہ جل جلال ہو د دې مشرکانو د شرک باره کې دا خبره کوي او اقرار اخلي چې دا شرک د دې مشرکانو به دلیل دی او دې سره په خپل شرک باندې هیڅ حجت او دلیل نشته. ما قبل کوم د شرک بیانو چې دا خلک ګیر شي نو الله ته رجوع کی او جے اللہ پر رحمت کی آزادی کی نو بیا شرک کئی نو جے شرک کئی اللہ فرمائی اما انزلنا علیہم سلطانا آیا نازل کردے منگ دی باندے سلطانا سے دلیل یا سے کتاب پا ہوئے اتکلم دکا دلیل چے دے دا کتاب چے دے یتکلم و گویان دے مؤید دے مثبت دے خبر کئی بما دا آغا شرک یتکلمو گویان دے او بیان کئی دا دلیل بما دا آغا شرک دا آغا معبودان و باطلاو آغا معبود و باطلان کانو بیهی یشرکون چی دی دا اللہ سر شرکی نو دا استفهام انکاری دی یعنی موږ دوی باندې څه دلیل نه نازل کړ یا تقریر دی الله تعالی په دې خبره باندې دی مکر کوي چې زموږ د طرفه هوتا سره څه دلیل نشته چې هغه دلیل د دې خبره وضاحت کوي چې تاسو خپل شرک باندې برقرار پاتې شئ تاسو په حق باندې او پیغمبرانو چې کوم شی راوړل دی هغه باطل دی دا سه دلیل هم نه نازل کړي بلکې دلایل خود دې په الټ بدی باندې قائم دي که دلایل عقلیه دي او که دلایل نقلیه دي او که کتابونه سماویه دي او که پیغمبران دي او که پوې خلق دي نو هغه خو په دې باندې گواہی ورکړي چې دا شرک باطل شه دی او د الله وحدانیت حق دی. اقلم داوی زکا کپا دی کائنات کې دو خدایان وی بل فرض دا اللہ سر شریک وی نو پا هر شی که ہو اتفاق نرازی زب پا دی پا اتفاق را غلو چه دا سیارا پیدا کهو پا دی پا اتفاق را غلو چه اسمان پیدا کهو پا دی پا اتفاق را غلو چه زمکا پیدا کهو پا دی یو کال پا اتلاف را غلو زر کال پا اتفاق را غلو آخر پا پا یو بانی اختلاف را غلو پا یو خبران نو بیا خامخا د دوه خدایانو مسکی به جګړه وا او چې د مخلوق جګړې نو لوی غوبلی او چې بیا دا معبودانو په مسکی جګړه وا نو د اسمان او زمکه به وشتل را وشتل دبل ځکه ولسم سی پاره کې الله جل جلاله ذکر کړي لو کان فیهما الہاتن الا الله لفسدت زمکه اسمان کې به فساد راغله ځکه په یو شی چې اختلاف راغله او بیا چې دواړه زور اوري یوم طاقت والے او بلم طاقت والے یو کوم څه نقصان نه یو بل کوم څه نقصان نه او په خبره باندې اختلاف شنو بیا چې جګړه ونه کائنات کې وټول خراب راغله ټول کائنات بګړبړ شو نو عقلم دا وای چې وحدانیت د الله حق د شرک باطل دی. آسماني کتابونه هم دا وای عقل نقل آسماني کتابونه پیغمبران ټول په دې گواه دي چې شرک باطل دی وحدانیت دا حق دی. ورپسې آیات کې الله جل جلاله بیا د انساني مزاج د اغه بیان کړي چې انسان دا متلوې نه دی او دې د دې مزاج د دې چې کله وت رحمت رسېږي و اذا ازکن الناس رحمتن الله وي هر کله چې موږ اوسکو د رحمت مثلا صحت وت رسېږي غنا مالداری وت رسېږي د الله تربا فتح راشی نصرت راشی بل سے نعمت راشی نفرحو بیا پاغی بانے بیا غرور کی فرحا خوشحالی دوے لگی گی خویو خوشحالی دو تکبری ندل تاغا مراد دا یو خوشحالی پا نعمت بانی یو خوشحالی دو شکری اللہ نعمت درکڑے خوشحال شبی خودل تا مراد تکبر دینو مانا دا شوا فریحو بیا بیا تکبر کوي په دی باندې بیا غرور کوي په دی باندې چې الله وت کوم نعمت او رحمت ورسي و ان تصبهم او کچره ورسي کید تا سیئتن سختی مثلا مرض شو دګرنګي قحط شو مصیبت شو غریبی شو پریشانی شو کدا ورسیږي اول ورسیږي بما قدمت ایدیهم الله زیاته نه کوي په سبب د اعمالو چې د دې لاسونو وړاندې لګیلې دي ګناونه دي د خپل ګناونو په سله پیرا نازل شي د خپل بد اعمالو نتیجه پیرا نازل شي بد اعمالو د وجې نه په حالات راشي نو اذا هم یکنتون پس ناساب دي یکنتون بیا نه امید دي الله نه امید ختم شي د الله د رحمت نه امید ختم شي وګوره دا عام انساني مزاج دی د احسان پراموش دی چې کله الله ورسره خګی نه دی الټه چلیږي نعمت پیو کې نو پاغه مال کې بیا ډزه کوي پاغه مال باندې ګناونه کوي طاقت او صحت ول ورکی نو طاقت او صحت حالت استعمالی او چکله الله غیر کی د بدعملو په سبب باندې نبی سرواله برواله ګرځي د نو امیده خبره کوي انذا خصفت نه لري بلکې د دې الټ صفات پکار دي دا د کافر صفت کې دي شي خصوصا د کافر چې د نعمت په وخت کې تکبر او چې کله نعمت لړشي او یا د ګناه په وجه باندې نعمت الله تعالی محرومی راولي نو بیا نه امیدي نه بلکې مسلمان نه دل بچ کې دل پکار دی الله نعمت کې نو شکریا پکار ده باغی باندې خوشحالي پکار ده به تور شکریا داغه بیان پکار دی تحدیث بن نعمت الله نعمت بیان ول چې الله ما باندې نعمت کړی او چې کله الله محروم دیاره ولی اوسه پریشانی راشي نبی صبر پکار دی او صبر سره بیا د الله نظر رحمت امید پکار دی نا امیدی نه پکار نو مسلمان د پردې قانون په وخت د نعمت کې شکر او د الله د نعمت بیان او په وخت د مصیبت کې بیا صبر پکار دی او د الله د رحمت امید ساتل پکار دی امید ولې ساتل پکار دی ورپسې بیان کې اولم يرو ان الله يبسط الرزق دا انسانان چې په نعمت باندې پر رحمت باندې تکبر کوي نو دا خو انساني کمال نه دی بلکې الله پرمای دی نو ګوري چې الله پر خیر رزق لرا لمن دا چا د پاره یشاو چې الله وړي امتحانن ويقدر او الله جل جلاله تنګي رزق لرا چا لره چې وړي یا ويقدر تنګي رست د پاره خنه پر اخره ولي هغه کې الله چې کې بیا په اکدم تنګي را ولي چې تنګي کې سکے او پره کې سکے یا معنا دا په چا باندې تنګي را ولي او په چا باندې پر اخره ولي د فراخه والا بانیم ازمائش دی او تنگیه والا بانیم ازمائش دی نو اشاره ده دی خبری دا چه گورا مخ کی رحمت او سیئه ذکر شوا دا دا اللہ دا جانب ندا رحمت لکه پر رحمت کی یو رزکم دی نو دا د الله جل جلاله د طرفه دی. او سیئات چې په سیئه کې یو تنګید رزق ده نو دا د الله د طرفه ده. نو په داسې حالاتو کې په الله باندې نظر پکار دی. د رحمت په حالت کې رحمت تنه دی قتل پکار دا غي کمال تنه دی قتل پکار بلکې چې کوم رحم کون کې دی غته قتل پکار دی. او د مصیبت په حالت کې مصیبت کې اسباب تنه دی قتل پکار بلکې چې کوم مصیبت را واستون کې دی تنګی را واستون کې دی درځه اغه طرف ته رجوع پکار دا نو ما قبل کې چې کوم حالات راضی په هغه کې مسبب الاسباب تا اغه ته توجه پکار ځکه حالات راولیم اغه دا د انسان په کنټرول کې نه دي او حالات بوزیم اغه دا د انسان په کنټرول کې نه دي. مثلا مرض دی نو کې انسان سره کربو نه او چې الله په راوستو کې خود چې ده به تر مرګ بیماری نو تر مرګ به بیماری نو چې راي ولی اومغه ته رجوع پکار ده خپل رکول کې اوم هغه ته رجوع هغه پکار ده. بیا دا خبره میاد ساته چې څنګه رزق الله ورکي نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا الله وی اسباب د معاش مون تقسیم کړی دي نو دغه رنگی پرزق کی تنگی او پراخیم د چاره طرف ده. حالانکه دو کسانی عقل کی برابری مال کی برابری یو تجارت کی لکونه وګټی بل الټه قرضدارش نو دا د الله د طرف دی. الله وی اولم یرو آیه دین پوری ان الله یبسط الرزق چې الله پر خیر رزق لرا چاله را چې واړی پر خول امتحانن او تنگی چال را چې واړی نګور په فکر کې چاته رجوع پکار ده. الله جل جلاله ته رجوع پکار ده چې الله پر هیرا وري او پر هاي کې مله ته رجوع پکار ده. دا الله شکر پکار ده ځکه دواله ده الله تر طرفه تنګیم ده الله تر طرفه ده محتاجه کې مله ته رجوع او پر هاي کې الله ته رجوع ده الله شکر. ان فی ذلک الایات ان الله فرمای په دې کې دلائل شته. یو سړی سوچ کی په دې کې فراخي ګورا چاته ملاویږي چاته نه ملاویږي یو شان انسانانی د رزق په ترتیب کې انسان سوچوږي نو په دې کې دلایل دی په کمال قدرت د الله تعالی باندې او په حکمت د الله تعالی باندې. او بیا هم د آیات ساته چې رزق صرف دې ته نه ویل کیږي چې روټه د رزق ویل کیږي کپڑے پر رزق کې داخلي دي. انسان قوت طاقت څومره سيزونو ته د انسان د پیدایش نه والي تر مرګ پورې چې څومره سيزونو ته محتاج دي دا پر رزق کې راځي. کا کپڑی دی کا خوراک دی کله غرنګي گاډه دی هر بلا چي دا ټول پر رزق کې راځي چې الله پر اخور کې چاله کم ورکی پدې کې دلایل دي لقوم یومنون دا قوم د پرا چې اغه ایمان راوړي پچا باندې په الله جل جلاله باندې دا الله په ذات باندې دا الله په صفاتو باندې. ام انزلنا الله و یا من نازل کړی دی عالم پدی باندې سلطان دلیل یا کتاب فهو يتكلم پس دا دلیل گویا نه دی بیان کئ دلیل بیان ای بے ما دا معبودانو باطل او کانو چې دی به دا الله سره یشرکونا شریکای ہے وَإِذَا أَوْقَعَ وَقْتِ أَذَقْنَا النَّاسَ اللَّهُ جُسَكَ وَمُنْ دِي خَلْقُ تَا رَحْمَةً سَلِيمَتُ نو نعمتو من اللہ ورگئی فَرِحُو بِهَا دِي غُرُور كَيَ غِبَان دِي وَإِن تُسِبُهُ مَوْكَ چَرِهُ رَسِيگِ دُوِي تَا سَيَّتُن سَسَخْتِيو مُسِبَتُ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ پَسْبَبْ دَا عَمَالُو چِرْلَان دِلِي گِلِ دِلَا سُنُو دَدِي گُنَوْنَا نو پتاو لگی دا پریشانه مصیبتون ادا چی رازی دا دو گناو نو پوج رازی اذا هم پس ناسا پد یک نتون نا امید کی گی اولم یرو آیدین گوری ان اللہ یبسط الرزق چی اللہ پر خیر رزق لرا اسباب دجوان لرا لمن دا چا د پارا یشاو چې غواړي ويقدرو الله تنگي رستو د پراخینا یا تنگي هغه چلره چاله چې تنگي غواړي ان فی ذلک یقینن پدے کې لآیات خام خدلائل وی د کمال قدرت او د حکمت د الله لقوم یؤمنون دا قوم د پارا چې ایمان وروړي الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سبحانه عافیت فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی یا الله مضبوط وحدانیت او توحید را نصیب کی نست په توحید باندې زموږ کی د برقرار پاتې کی یا الله د رحمت پوخ کی یا الله شکر را نصیب کی مصیبت او تکلیف پوخ کی صبر را نصیب کی الله ته رجوع را نصیب کی یا الله موږ رزق حلال رزق د واسع او فرح رزق ستانه غوړو یا الله حلال او فرح رزق راکړي یا الله حرام رزق نه موساتي یا الله تنګ نه موساتي یا الله فقر او محتاجانه موساتي یا الله رازق شکر الله نصیب وسو وختونه